Barn er født i Betlehem, Betlehem. Ti glæde sig, Jerusalem. Halleluja, halleluja. En fattig omfru sad i løn, sad i løn, og fødte himlens kongesøn. Halleluja, halleluja. Han lavtes i et kryberum, kryberum. Guds engle sang med fryd derom. Halleluja, halleluja. Og østens vise stjernetæppe og lyseblå, lyseblå, skal glæde vi til kirke gå.